पद्मपुराणं खण्डं 5 पातालखण्डम् अध्यायं 93 नारद उवाच जादो कर्णवचश्चित्रमेवमाकर्ण्यभूपतिः तमुवाच नमस्कृत्य ज्ञानिनं मुनिमादराद दिवो दास उवाच कथमेषा विमुच्येद दुःखदस्मान्मुनेऽधुना जादूकर्ण उवाच कथयामि महत्पुण्यं येनेयं सुखिदा भवेद् अप्रकाशमभिप्राय प्रवक्ष्यामि तवाग्रदः स्वल्पमप्यद्भुतं कर्म विकर्म शदनाशनम् यथा हरेर्ध्यानमलेन चापं विनाशमायादि महत्समग्रं प्रातस्तदा माधवमासदानस्नानेन घोरं विलयं प्रयादि यथा हरेर्भीतिभयेन नागा नश्यन्ति सर्वे निचयास्तथैव नूनं रवौ मेषगदे विभाति स्नानेन तीर्थे च हरिस्तवेन तेजसा वैनदे यस्य पन्नगा इव पादकाः विद्रवन्ति च वैशाखस्नानेनोषसि निश्चितं तस्माद्देयापि भूपाल दिव्या देवी पुनः स्वयं कृत्वा वैशाखश्रवणं श्रुत्वा पापहरं स्तवम् भवित्रीभर्तुसंयोगसुखसम्भोगभागिनी सुदेवोऽपि स जादोऽसि पाण्ड्यदेशाधिपो बली वैशाखमासिरेवायां स्नानपुण्येन भूपते तस्मायेव सुदां देहि विशुद्धां स्नानतस्तथा माधवस्य पुनस्तोत्रम् श्रवणान्माधवस्य च सन्देहो नात्र कर्तव्यो विचित्रं पश्य भूपते इहामुत्र बलं तस्य समाख्यं पुण्यकर्मणः नारद उवाच इत्याकर्ण्यैव मुदितो राजा तमखिलं ततः कारयामास तां पुत्रीं जादू कर्णोदिदं विधिं वीरसेनेन तेनैव पाण्ड्यदेशाधिपेन सा पुरा जन्मैकसुहृदा दिव्या देवी विवाहिता बुभुजे भूरि विषयांश्चिरं सुचरितव्रता वीरे सेनेन सुहृदा पूर्वजन्मकृतेन च यदत्ते किञ्चिदाख्यातमम्बरीष समासदः वैशाखस्नानमाहात्म्यं किमन्यच्छ्रोतुमर्हसि इति श्रीपद्मपुराणे पादालखण्डे वैशाखमासमाहात्म्ये चित्रोपाख्याने 93 तमोऽध्यायः ॐ